عالم اسلام کے لیے فتح و نصرت اور تمام عربی سماوی بلیات اور تمام پریشانیوں سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ رکھے. اس یکم محرم شریف جو اسلامی مہینے اور سال کا پہلا دن پہلی تاریخ ہے, تاریخی اعتبار سے ایک اہم معاملہ اس دن ہوا, وہ یہ ہے کہ خلفائے راشدین میں سے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال اور آپ نے جامع شہادت یکم محرم کو نوش فرمایا. اگرچہ عنوانات کوئی دیگر بھی تھے لیکن یکم محرم کی وجہ سے ہم نے مناسب سمجھا کہ ہمارے اور آپ کے آقا اور سردار سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت اور ان کے زندگی کے چند گوشے آپ کی گوش گزار کیے جائیں. جو آیت میں نے تلاوت کی ایک تفسیر کے مطابق علماء نے فرمایا کہ آغاز اس آیت کا یہ ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اس کے فوراً بعد ارشاد ہوا والذین معہ اور جو ان کے ساتھی اشداء علی الکفار کافروں پر بڑے سخت رحماء بینہم اور آپس میں بڑے رحم دل تراہم رکعاً سجداً اے مخاطب یہ وہ جماعت ہے یہ وہ صحابہ جنہیں جب کوئی دیکھے تو وہ ایسی عبادت گزار ہیں کہ وہ رکوع اور سجود میں تم ان کو پاؤ گے. ایسے دیندار ایسے خشیت اور اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کے اتنے فرما بردار کہ کثرت سے انہیں سجدہ کرتے ہوئے کثرت سے رکوع کرتے ہوئے تم دیکھو گے. علماء نے اس میں بڑی عجیب و غریب بات یہ کہی کہ اس میں اگرچہ آیت مختصر مگر تمام خلفاء چاروں خلفاء جو ہیں ان کی ایک ایک سیرت اور ان کی زندگی کی جھلک اس آیت میں پائی جاتی. مثلا یوں تو تمام صحابہ کرام علیہم رضوان ایک سی فضیلت والے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی. سب سے زیادہ ساتھ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو میسر آیا, اس لیے فرما والذین اور جو ان کے ساتھی ہیں, اس میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا وصف اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرما کہ سب سے زیادہ ساتھی صدیق اکبر ہیں, تو فرمایا گیا والذین معہ کمصداق, اگرچہ دوسرے حضرات بھی لیکن اولیت حضرت صدیق اکبر کو حاصل ہے کہ پوری زندگی حضور علیہ السلام کے ساتھ گزری. یہ فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار اور یہ جو جماعت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ کافروں پر بہت سخت. ویسے تو تمام صحابہ کرام کافروں پر سخت اور ہر مسلمان کو کافروں پر سخت ہونا چاہیے, جیسا کہ ارشاد فرما یا ایہ النبی جاہد الکفار والمنافقین وغلظ علیہم, اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کرو کافروں سے مشرکین سے, وغلظ علیہم اور ان پر خوب سختی کرو. تو حضور علیہ السلام کے لیے بھی ارشاد فرمایا ان اس وصف میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تمام جماعت صحابہ کرام علیہم رضوان سب سے زیادہ ممیز اور ممتاز, اس لیے فرمایا اشداء علی الکفار کا مصداق حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ذات ہونی چاہیے. ہر مسلمان میں ایک جذبہ ہونا چاہیے اور یہ مسلمان کی شان, وہ یہ ہے کہ حلم درگزر شفقت اور محبت یہ ہر مسلمان میں چاہیے کہ یہی ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم. لیکن کہتے ہیں کہ یہ وصف حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ میں بہت زیادہ تھا, شفقت مہربانی کی. تو فرمایا کہ روح ما بینہم, آپس میں بڑے رحم دل ہیں, اس سے مراد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ذات ہونی چاہیے. رکوع اور سجود کثرت سے کرنا یہ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کا شعار, پکے نمازی تھے. جہاد کے موقع پر موت سامنے نظر آئے مگر انہوں نے نماز کبھی نہیں چھوڑی, اور یہی تعلیم نبی کریم علیہ السلام کی کہ کتنی مصیبت, کتنی صعوبت, کتنی پریشانی ہو لیکن نماز کو ترک نہ کیا جائے. اور یہ بھی ذہن میں رہے, ہو سکتا اللہ تبارک و تعالی نماز ہی کی برکت سے ساری صعوبتیں پریشانیوں کو دور فرما دے. اس لیے ہر معاملے میں کیسی مشقت, نماز کسی حالت میں بھی معاف نہیں. تو تمام صحابہ کرام علیہم رضوان پکے نمازی, لیکن نماز پڑھنے میں رکوع اور سجود کی حلاوت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقام بڑا ممیز اور ممتاز. یہاں تک کہ بعض روایتوں میں کہ جنگ کے دوران کوئی ایسی چیز آپ کے بدن میں پیوست ہو گئی, گھس گئی, جب اسے نکالا جاتا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اس تکلیف اذیت کی تاب نہیں لاتا. لوگوں نے مشورہ کیا کہ جب یہ نماز پڑھنے لگیں, نماز میں مشغول ہو جائیں تو اس چیز کو ان کے بدن سے کھینچ لیا جائے. چنانچہ ایسا ہی ہوا, جب وہ حالت نماز میں مشغول ہو گئے, ان کے بدن میں جو چیز پیوست ہو گئی جب اسے کھینچا گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس کا پتہ بھی نہیں چلا. تو فرماتے ہیں تراہم رکعان سجدہ, اس سے مراد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذات ہونی چاہیے. یہ تو اس کی بہت ہی قدر توجیہ اور اس کی تفصیل کا ما حصل تھا. اب آئیے یہ جو فرما اشدوا علی الکفار, کافروں پر بڑے سخت, یہ جذبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ میں بدرج اتم پایا جاتا. اب ان کی سیرت سے متعلق کچھ بات اس میں ہے, بلکہ عام طریقے سے ہم بھی دیکھیں, ہم چھوٹے ہیں کوئی بڑا ہو تو ہم اسے چاہتے ہیں, بڑا اگر ہمیں چاہے شفقت اور مہربانی کے اعتبار سے چاہتا, پوری جماعت صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو چاہتی, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن علماء نے بڑی پیاری بات کہی, فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وہ شخص ہیں جنہیں پیارے مصطفیٰ نے چاہا, یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مراد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر, وہ کیوں کہا؟ وہ اس لیے کہا, اگرچہ اس بات میں احادیث مقدسہ کئی, ہم ان میں صرف دو کا انتخاب کرتے ہیں. حضور علیہ السلام نے اس طریقے سے چاہا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ عمر بن خطاب, عمر بن ہاشم, اس کے لیے دعا کی دونوں کے لیے, اے اللہ تبارک و تعالی ان دونوں میں سے جسے تو پسند کرتا اسلام کی دولت سے انہیں مشرف فرما اور ان کے ذریعے سے اسلام کی شوکت کو بڑھاؤ. یہ حضور علیہ السلام نے دعا کی. عمر یہ ابو جہل کا نام ہے, ابو جہل یہ اس کی کنیت ہے, اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر. عموماً ہمارے یہاں محدثین کا یہ وتیرہ رہا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب لکھتے ہیں تو عمر لکھتے ہیں, اس سے ملتا ہوا نام جب کسی کا آئے تو عمر لکھ کر اس کے آگے واؤ بڑھا دیا جاتا ہے, اور وہ پڑھنے میں محدثین کے اصطلاح میں عمر پڑھا جاتا ہے. تو ابو جہل کا یہ نام تھا, دونوں یہ ممیز اور ممتاز تھے پوری قریش برادری میں. لیکن اللہ کا کرم دیکھیے کہ یہ دعا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمانی, اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئے. یہ اس پر تو کافی روایتیں, مگر امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے دو روایتیں نقل کی, ایک کو تو حاکم نے نقل کیا اور ایک کو علامہ امام طبرانی نے نقل کیا. وہ یہ ہے کہ اس میں دو کا ذکر نہیں, بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے دربار میں یوں دعا کی اے اللہ تبارک و تعالی عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کی شوکت کو بڑھا، یعنی ان کے اسلام اور ایمان سے ان کے سینے کو ممیز اور مشرف فرما کر اسلام کی شوکت کو بڑھا، اور یہ دعا حضرت عمر فاروق کے حق میں قبول ہو گئی، اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مراد رسول کہا جاتا کہ حضور علیہ السلام نے ان کو چاہا اور یہ ایمان اور اسلام لے آئے۔ بہت مختصر اس کے بعد چند اصولی باتیں ان کی زندگی، ان کے اسلام اور ایمان لانے کا واقعہ بھی بڑا عجیب و غریب۔ ایک مرتبہ دار الندوہ ایک جگہ تھی جہاں لوگ بیٹھ کر میٹنگ کیا کرتے، کانفرنس کرتے، کوئی قرارداد پاس کرتے، کوئی اجتماعی لاح عمل طے کیا کرتے مکہ مکرمہ۔ اس کا اجلاس جاری، اس اجلاس میں زیر غور یہ مسئلہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کہا گیا، انہوں نے ہمیں بڑے پریشان کیا ہوا، ہمارے 360 خداؤں کو ختم اور تلف کر کے کہتے ہیں ہمارا تو ایک ہی خدا ہے، اگر یہ اسی طرح ان کا مشن جاری رہا ہمارے آبا و اجداد کا دین تو مٹ جائے گا، ان سے نبرد آزما، ان سے نمٹنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے۔ خدا کا کرنا دیکھی کہ ماں عجیب و غریب ان لوگوں کے ذہن میں ایک بات آئی، اور حضرت عمر فاروق کا اسلام لانے کا سبب یہی بنا۔ اس میں یہ قرارداد پاس ہوئی کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے، یہ پاس ہو گئی بات۔ اب یہ کام کون کرے گا؟ حضرت عمر فاروق کھڑے ہو گئے کہ یہ کام میں سر انجام دوں گا۔ قریش نے اس زمانے جہلیت میں بھی حضرت عمر فاروق بہت ہی ممتاز اور ممیز، جب یہ کھڑے ہوئے لوگوں کو پختہ یقین ہو گیا کہ کوئی اور آدمی تو شاید یہ کام نہ کر سکے لیکن یہ عمر رضی اللہ عنہ یہ کام یہ کر سکیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیگر محدثین نے حضرت عمر فاروق کے باب میں کچھ باتیں بڑی عجیب و مانے جہلیت میں بھی ان کی بہادری اور رنگ میں استقامت، یعنی میدان لڑائی میں استقامت، اور بڑے اچھے خطیب، بلکہ اس زمانے میں زمانے جہلیت میں بھی اگر ان کا کوئی قریش کا تنازع کسی ملک سے ہوتا تو وہ اپنا نمائندہ یا اپنا سفیر بنا کر حضرت فاروق اعظم ہی کو بھیجا کر، بڑے تجربے کار آدمی ہیں۔ تقریباً اس وقت ان کی عمر ایک قول کے مطابق 27 برس کی تھی، بڑے مدبر۔ جب انہوں نے یہ کام کا بیڑا اٹھایا لوگ سمجھ گئے کہ یہ کام اب پائے تکمیل کو پہنچ جائے گا۔ العیاذ باللہ تعالی حضور کے قتل کے ارادے سے گھر سے نکلے، مگر آپ یقین جانیے یہ قرآن اور حدیث سے مسلم ایک عقیدے کا مسئلہ ہے کہ اگر ساری کائنات بھی نبی کریم علیہ السلام کے قتل پر آمادہ ہو جاتی حضور کو کوئی قتل نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ خود قرآن مجید فرقان حمید نے یوں اس مقدمے کو، اس بات کو بیان کیا، یورید اللہ لیطفئ نور اللہ بافواہہم، لوگ ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے پھونکوں سے بجھا دے، واللہ متم نورہ، اللہ اس نور کو پورا فرمائے گا، ولو کریہ الکافرون، اگرچہ یہ بات کافروں کو بری لگے۔ جب رب کریم نے واللہ متم نورہ کہہ دیا، فرماتے اب حضور علیہ السلام کے قتل پر کوئی بھی قادر نہ، کوئی بھی حضور علیہ السلام کو قتل نہیں کر سکتا تھا۔ ابن کثیر نے ایک موقع پر لکھا کہ ایک کافر نے یہ کہا کہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کروں گا، حضور تک جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے فرما انشاءاللہ وہ تو ہمیں قتل نہیں کرے گا لیکن ہم اسے قتل کریں گے۔ اب ایک موقع پر، جہاد کے موقع پر، ایک ذری سی نوک اس کے پیشانی پر لگی، یہ بات اسے معلوم ہو گئی کہ حضور نے فرمایا کہ میں تجھے قتل کروں گا، ایک نوک ذری سی نیزی کی اس کے پیشانی پر لگی۔ اس کا لگنا تھا کہ اس کو یقین ہو گیا کہ کیونکہ حضور نے فرمایا تھا کہ میں قتل کروں گا، اسی وحشت حضور کو قتل کرنے پر کوئی بھی قادر نہیں تھا۔ برس حضرت عمر فاروق جب چلے تو جانے لگے، راستے میں کوئی صاحب ملے، خیریت تو ہے، ننگی تلوار ہاتھ میں، کیا معاملہ ہے، کیا عزم؟ معاذ اللہ، کہا میں حضور کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ وہ ان کے گھریلو معاملات سے واقف، اس نے کہا اچھا تمہیں کچھ گھر کی خبر ہے؟ کہا گھر کو کیا ہو گیا؟ کہا گھر میں تمہاری بہن بہنوں دونوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ اور برہم ہوئے اور حضور کی خدمت میں جانے سے پہلے اپنے گھر کی جانب مائل ہوئے اور اس کے بعد جب گھر گئے تو کان لگا کر کے سنا اندر سے تلاوت کی آواز آ رہی. زور سے دروازہ پیٹا, آپ کی بہن سمجھ گئیں کہ حضرت عمر فاروق ہی ہیں. چنانچہ انہوں نے کیا کیا, جو صحابی ان کو تعلیم دے رہے تھے غالباً حضرت خبیب, انہیں ایک جگہ چھپا لیا. چھپانے کے بعد دروازہ کھولا, دروازہ کھولنے پر انہوں نے کہا کیا پڑھ رہے. انہوں نے کوئی ذرا پسو پیش کیا, اپنے بہن اپنے بہنوئی کو اتنا مارا اتنا مارا کہ ان کے بدن سے خون نکلنے لگ گیا. ان کی بہن نے زخموں کی تاب ناتے ہوئے نہ لاتے ہوئے کہا, عمر کیا تو ہمیں اس لیے مار رہا, ہم نے ایک وعدہ اللہ شریف پر ہم ایمان لے آئے, ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننا اور اسی کے لیے ہم نے کلمہ پڑھا, کیا دین نے حق قبول کرنے کی تادی میں تو ہمیں مار رہا. یہ کلمات کچھ ان کے ذہن پر ایسے اثر کر گئے, ان کا سارا غصہ ٹھنڈا ہو گیا, تقدیر بدل گئی. قرائن بتا رہے ہیں کہ پیارے مصطفیٰ کی دعا مستجاب ہو گئی. اب کہنے لگے کہ لاؤ وہ کلام جو تم پڑھ رہی تھی مجھے سنا, وہ کلام کیا. اس نے ہی میں جب دیکھا کہ ان کا پارا سر پڑ گیا, حضرت خبیب نکل کر آئے, ان کا مبارک ہو حضور علیہ السلام نے تمہارے لیے اسلام اور ایمان کی دعا کی. کہا وہ بتاؤ قرآن کیا ہے. ان کا ایسے وہ قرآن نہیں پڑھا جائے, اس کے لیے تو طہارت کامل یعنی غسل کرنا ہوگا. حضرت فاروق اعظم نے غسل کیا. اب جب حضرت خبیب وہ کلام پڑھنے لگ گئے, وہ کلام ان پر اتنا اثر انداز ہو کا, ابھی مجھے گھسیٹ کر لے جا حضور علیہ السلام کے دربار میں تاکہ میں ان کے دست حق پرست پر اسلام قبول کروں. اب جب فاروق اعظم حضور کے کاشان اقدس کی طرف گئے تو یہ وہ دور تھا کہ جس میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی اور حضرت حمزہ اس پر ایمان لے آئے, ایمان لے آئے. یہ جب وہاں پہنچے, ننگے ہاتھ ننگی تلوار ان کے ہاتھ میں دیکھی, اندر گئے, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ خیر کرے عمر کے ہاتھ میں تلوار. فرما ٹھیک ہے اسے اندر آنے دو. حضرت عمر فاروق جب اندر آنے کے قریب پہنچے, حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں بھی تلوار, وہ بھی بڑے بہادر تھے. اگر ان کا ارادہ غلط ہوا, ان کا قتل کرنا ان سے نمٹنا ہمارے لیے کوئی بڑی بات, مگر وہاں تو معاملہ ہی بدل گیا. زارو قطار رو کر پیارے مصطفیٰ کے ہاتھ پر اور جناب مشرف با اسلام ہو گئے. خدا کا کرنا دیکھیے کہ حضور کے ارشاد کے مطابق کہ مولا انہیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرما اور اسلام کی شوکت کو بڑھا. اسی وقت فاروق اعظم رضی اللہ نے حضور سے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارا دین حق نہیں؟ کہا بالکل حق ہے. کہا جب حق ہے اب اسلام کی تبلیغ سر عام ہوگی. یہ حکمت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے, یہی منظور تھا کہ اس وقت تک اسلام کی تبلیغ عام نہیں ہوتی. مگر فاروق اعظم کے اسلام لانے کے بعد جب انہوں نے اپنے اسلام اور ایمان کا اعلان کیا اور اس کے بعد تلوار اٹھا لی, اور اس کے بعد یہ ہوا کہ کافر اور مسلمان دونوں میں تفریق ہو گئی. کچھ پہلے لوگ چھپے ہوئے تھے وہ سب باہر آ گئے. اس تفریق کی وجہ سے کہ مسلمان الگ اور کفار الگ ہو گئے, یہ تفریق بظاہر حضرت فاروق اعظم کے اسلام ایمان لانے پر ہوئی, اس لیے آپ کو فاروق کہا جاتا ہے. اگر سے فاروق کوئی اور بھی ہیں, ان کی وجہ سے بھی اسلام کو تقویت اور ان کی وجہ سے بھی تفریق ہوئی, اس لیے حضرت عمر کو سری عمر نہیں سری فاروق نہیں بلکہ فاروق اعظم کہا جاتا. اللہ اکبر. اب کیا ہوا, جب یہ اسلام لائے, ایک قول کے مطابق 39 مسلمان ہو چکے تھے, 39 مرد اور 11 خواتین یہ مسلمان ہو چکی تھیں. اب لیجئے جب حضرت عمر فاروق مسلمان ہوئے تو یہ ہوا کہ 40 کا عدد مسلمانوں کا جو ہے وہ مکمل ہو گیا. اب کندھے پلانتے ہوئے کائی کے لیے آ رہے ہیں بھائی میرے, یہ دیکھیے اذیت ہوتی نا اسی, جب کسی گھاس سے آپ بھجوا دیتے, یہ پوری جماعت کو آپ پھلانگ کر آ رہے ہیں, اچھا نہیں لگتا ہے. بڑی مہربانی آپ کی. درود شریف. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد معود الجود والکرم والہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 40 کا عدد مکمل ہو گیا. کسی نے یہ بھی کہا کہ 40 مسلمان ہو گئے اور 23 خواتین مسلمان ہوئیں, 41 میں حضرت فاروق اعظم ہے. غرق کہ یہ ان کا ابتدائی دور تھا عزیزان گرامی. اب آئیے فاروق اعظم سے لوگ ممیز ممتاز ہو گئے کہ یہ مسلمان ہیں یہ کافر ہیں, اس لیے آپ کو فاروق کہا گیا. اب ان کی زندگی کی چند ابتدائی باتیں اور خلافت سے متعلق چند باتیں جس سے پتہ لگے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دبدبہ کیسا. اور ان کا نظام حکومت کیا، طرز عمل کیا رہا کہ ساری دنیا میں ایک مسلم حکمران کی حیثیت سے جتنے آپ مشہور ہوئے، کوئی مسلم سربراہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں اتنا ممیز اور اتنا ممتاز نہ ہوا جیسے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضور کی یہ دعا ذہن میں رکھیے، ان کے اسلام قبول کرانے کے بعد اسلام کی شوکت کو بڑھا، ساری زندگی حضور علیہ السلام کے ساتھ رہے. عزیزان گرامی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بقول امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کے 550 سے کچھ کم حدیثیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے بیان فرمائی. آپ کا نام عمر ہے، آپ کے والد کا نام خطاب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک شرف یہ عطا فرمایا کہ ان کی صاحبزادی سے جن کا نام حضرت حفصہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے نکاح فرمایا. یعنی حضور نے ایک شرف حضرت فاروق اعظم کو یہ بھی دیا. عموماً کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں کوئی آدمی اگر کسی کو بیٹی دے دے، ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی اس کا احسان ہے، مگر یہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ حضور کا احسان ہے کہ آپ نے فاروق اعظم کی صاحبزادی کو اپنے حرم میں قبول فرمایا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا احسان. غرض یہ کہ یہ شرط دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو. عزیزان گرامی، جو ہے وہ حاصل رہا. دنیا میں جب آپ کی شہرت اور وہ ممتاز ہیں، اس کے چند نکات، ہر بات کو تو تفصیل سے بیان کرنا یقین جانیے، ان کے زندگی کا ہر پہلو اپنے اندر ایک عنوان رکھتا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر کے وصال کے بعد حضرت فاروق اعظم کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کی، اور آپ دوسرے امیر المومنین صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بعد. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس دنیا سے چلے گئے، ایک اوسط اندازہ یہ ہے مسلمان ریاست، مسلم حکومت اور مسلم ریاست کا رقبہ تقریباً 8 لاکھ یا 7 لاکھ کے قریب تھا. حضرت فاروق اعظم نے کیا کیا، جیسی مسند خلافت متمکن ہوئے، سب سے پہلی توجہ اس طرف فرمائی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو نظام عدل لائیں، ان کو قائم کیا جائے. اور یہ جو رب کریم کا ارشاد ہے، واللہ متم نورہ، آپ کا نور یہ چاروں طرف پھیل جائے، ایک سلسلہ عزیزان گرامی جہاد اور لڑائیوں کا شروع ہوا. اور اس میں ایک دو نہیں، اللہ اکبر، ایسے ایسے سپر پاور جیسے آج کل ہم جس کو امریکہ کہیں یا چین کہیں یا روس کہیں، اس زمانے میں قیصر و کسریٰ یہ سپر پاور کہلاتی. لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے تدبر، اپنی قوت، اپنی قوت ایمانی سب کو روم دیا، اللہ اکبر. کہا جاتا ہے کہ فاروق اعظم نے اتنی بڑی حکومت جو ہے وہ وسعت دی اسلامی حکومت کو کہ 22.5 لاکھ مربع میل آپ کی حکومت کا نقشہ، جیسے فاروق اعظم کا وصال ہوا، تقریباً 22 لاکھ مربع میل آپ کے پاکستان جیسے 10 پاکستان بن جائے. اس پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے عزیزان گرام حکمرانی کی، اللہ اکبر. جنگ قادسیہ، بغداد، عراق، یہ سب عزیزان گرامی انہی کے اس میں، پورا ایران، یہ سارا علاقہ جو انہی کے زمانے میں عزیزان گرامی فتح ہوا. اب آپ ایک ذرا نقشہ تو ملاحظہ فرمائیے، بغداد، عراق، ایران، یہ سارا کا سارا علاقہ، بلکہ اسلامی حکومت اس سندھ تک میں عزیزان گرامی بعد میں آ گئی. یہ کتنا بڑا ایک علاقہ پڑتا ہے، روس، سمرقند، تاشقند، یہ سب جو ہیں وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت کے حصے ہیں. آپ کا تدبر کیا تھا، چند اولیات حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ باضابطہ طریقے سے بیت المال، جس کو آج کے زمان میں تھے اسٹیٹ بینک، یہ حضرت فاروق اعظم نے مقرر فرمایا. پولیس، احتسابی صیغہ یعنی احتساب کا ڈپارٹمنٹ، تبلیغ کا ڈپارٹمنٹ، یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جناب وہ قائم ہوا. اسی طرح جگہ جگہ اماموں کو متعین کرنا، مؤذنوں کو متعین کرنا اور مؤذنوں کے لیے روزینا، ان کا وظیفہ مقرر کرنا، یہ کام حضرت عمر فاروق کے زمانے بڑی احسن طریقے سے ہوا. زکوٰۃ پر عاملین مقرر کرنا، باضابطہ طریقے سے ایک پورے سسٹم کے ساتھ میں اسے وصول کرنا، یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ انو کا عزیزان گرامی تدبر، اور یہ سب ان کی ایجادات ہیں جس سے آج تک دنیا فائدہ اٹھا رہی. ان کے تدبر، ان کی وجاہت کو دیکھ کر بغیر مسلم رہنماؤں کو یہ کہنا پڑا کہ اگر مسلمانوں کو فاروق اعظم کے دور میں کوئی دوسرا فاروق اعظم ایک اور مل جاتا تو شاید پوری دنیا پر اسلام چھا جاتا، پوری دنیا پر اسلام کی حکومت ہوتی. اس قدر آپ کا تدبر اور اس قدر جناب آپ کی وجاہت ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کئی اس کی وجوہات، سادگی، اپنی رعایا کا پورا خیال رکھنا، بڑے تدبر سے گورنر حاکموں کو متعین کرنا، اور سب سے بڑی بات احتساب. جس نے کہیں گڑبڑ کی وہ کبھی بھی ان سے بچ نہیں سکتا تھا. اب بطور نمونہ ہم آپ کے سامنے چند چیزیں رکھتے ہیں. احتسابی عمل کا حال یہ تھا حضرت فاروق اعظم. یہ خالصتاً اگر آپ اس دور میں دیکھیں سارے یہ سیاسی ڈپارٹمنٹ، احتسابی عمل کیا تھا؟ عموماً آپ کے عامل، آپ کے گورنر، آپ کے عمرہ جو قائم کی، وہ حج کرنے کے لیے آتے. کہیں سے کوئی درخواست آتی کہ آپ کے حاکم نے ہم پر ظلم کیا، حاکم کو یہ نصیحت کہ وہ حج کرنے کے لیے آئے. جس پر ظلم کیا اس کو کہا جاتا کہ وہ بھی حج پر آئے. اور ایک مقررہ وقت میں فاروق اعظم کی عدالت میں گئی اور وہاں اس مقدمے کی سماعت ہوگی. آپ تعجب کریں گے، صحابی رسول حضرت عمر بن عاص جنہوں نے مصر کو فتح کیا، اتنی بڑی قوت مصر کی اور اس سے فتح کیا، آپ آج بھی جان کر کے قاہرہ میں جو اسلامی گرجے ہیں یہ ساری ان کی پرانی جگہ، ان سب کو اگر آپ دیکھیں تو پتہ لگے گا کہ عیسائیت یہودیت اس وقت کتنی مضبوط تھی جو حضرت عمر بن عاص نے اس کو فتح کیا. یہ مصر کے گورنر، آج بھی ان کی زیارت، ان کی قبر جو ہے وہ قاہرہ میں ہے. ان سے متعلق کسی نے شکایت لکھی کہ آپ کے گورنر نے بغیر کسی قصور کے مجھے 30 درے مارے، حالانکہ میں قصوروار نہ تھا. حضرت فاروق اعظم نے گورنر کو طلب کیا، انہیں بھی طلب کیا. حج کے بعد میں جناب آئیے اجلاس ہوا، حضرت عمر بن عاص کے خلاف جناب مقدمے کی سماعت. یہ سائد یہ کہتا ہے کہ آپ نے اسے 30 درے جو ہیں وہ بغیر کسی سزا کے مارے. جب پتہ لگ گیا کہ بغیر کسی جرم کے، غلط فہمی یا کسی نے، اس شخص کے 30 درے لگ گئے، بھرے مجمے میں جیسا مجمع لگا، فاروق اعظم نے اس عام آدمی کے ہاتھ میں درہ دے دیا، فرما اپنا قصاص لو، اپنا بدلہ لو. حضرت عمر بن عاص نے قریب آن کر کے کہا، یا امیر المومنین، اگر اس طرح آپ سزائیں دینے لگ جائیں تو آپ کی تو کسی گورنر کی عزت جو ہے وہ محفوظ نہیں رہے. فرما میں کچھ نہیں جانتا، تم سامنے آ جاؤ. اس شخص نے درہ لے کر کے یہ کہا، حضور جب مجھے درہ لگایا گیا تو میری پیٹھ ننگی تھی، اپنے گورنر کی پیٹھ بھی ننگی کی جائے. حضرت عمر حکم دیا کہ پیٹھ ننگی کرو، کرتا اتارو تاکہ اپنا پورا قصاص لے. اب کیا ہوا، جب حضرت عمر بن عاص کو دیکھا کہ حال ان کا بہت ہے، اتنے بھرے مجمے میں ان کے درے لگیں گے، انہوں نے پھر کچھ اپنی صفائی میں کہنا چاہا تو پھر فاروق اعظم نے یہ رعایت کی کہ جناب مدعی مدعا لے دونوں کو، فرما تم پھر ایسا کرو کہ اپنا معاملہ خود نمٹ لو. انہوں نے ان سے التجا کی، معذرت کی، تو پھر کیا ہوا، اس شخص نے جس کے 30 درے لگے تھے، ایک درے کے عوض اس نے 2 دینار لینے پر صلح کی کہ ایک درے کے عوض میں سونے کے 2 سکے دیے جائیں. اور حضرت عمر بن عاص نے ایک درے کے عوض میں 2 دینار دے کر کے اپنی پیٹھ کو بچایا. اب مجھے بتائیے، اگر ایسا نظام آج آ جائے تو بتائیے کوئی حاکم کسی پر ظلم کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. آج جو بھی با اثر آدمی جس کے پاس عہدہ ہے، غریب کو پیس رہا ہے اور جناب وہ اس کا کچھ بھی نہیں بگڑتا. یہ روز آپ اخبار میں پڑھتے جائیے، بڑے بڑے گھرانے کے لوگ کتنا ہی بھیانک جرم کر لیں، پیسے اور سفارش کے ذریعے سے اپنی جان کو بچا لیتے ہیں. یہ روز مرہ اخبارات میں یہ خبریں آتی. اب آئیے، ہماری قوم کی تباہی کا سبب کیا ہے؟ ایک عورت نے حضور کے زمانے میں سرقہ، یعنی اس نے چوری. اب چوری کرنے کے بعد حضور نے فرما اس کے ہاتھ کاٹے جائیں. جب ہاتھ کاٹنے کا وقت آیا، بڑی بڑی سفارشیں آ گئیں، لوگوں نے کیا کیا، سفارش کے لیے آدمی بہت قریبی آدمی کو تلاش کرتا ہے. لوگوں کو پتا لگا حضرت اسامہ ابن زید کو حضور بہت چاہتے. اسامہ ابن زید کو بہت محبت کرتے ہیں. ان کے ذریعے سے یہ کہلایا کہ ذرا سفارش کر دیں, ہمارے تو قبیلے کی ناک کٹ جائے گی اگر ہماری کسی عورت کی اگر ہاتھ کاٹا جائے. ہلکی پھلکی بات سامنے جب سفارشیں حضور کے پاس آئیں, کیسا حکیمانہ جملہ حضور نے ارشاد فرما, اللہ اکبر, فرما یہ تو اس قبیلے کی فاطمہ, اگر یہ جرم کا ارتکاب میری فاطمہ بھی کرتی تو بھی میں اسی کے لیے یہی حکم جاری کرتا. کچھ سفارش قبول نہ کی. پھر اس کے بعد ایک جملہ یہ ارشاد فرمایا, روزانہ آپ دیکھیے اسی جملے کا ثمر ہے, اسی جملے کا پھل جس میں ہم اور آپ پریشان. حضور علیہ السلام نے فرمایا پچھلی امتیں جو ہلاک ہوئی, جانتے ہو کیوں ہلاک ہوئی, اگرچہ اس کے اور بھی اسباب, لیکن فرما پچھلی امتیں اس لیے ہلاک ہوئی کہ چھوٹوں نے جرم کیا انہیں سزائیں دی, بڑوں نے جرم کیا ان کو چھوڑ دیا گیا. اب بھی ہماری ہلاکت کا سبب یہی ہے کہ چھوٹوں کو تو پکڑ لیا جاتا اور بڑی مچھلیوں کو چھوڑ دیا جاتا, لہذا تباہی اور بربادی تو پھر اس کا مقدر ہے یا نہیں. تو اس لیے اس زمانے میں کسی کی سفارش حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ قبول نہیں کیا کرتے تھے. بسا اوقات علامہ ابن حجر نے لکھا کہ ان کے سگے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر کبھی کبھی دروازے پر کھڑے رہتے اور ان کو اندر آنے کی اجازت نہیں ملتی کہ حضرت فاروق اعظم امور سلطنت انجام دے رہے ہیں, احکامات جاری کر رہے, لکھنے پڑھنے کا کام کر رہے ہیں, آپ کو ملنے کی اجازت نہیں. سگا بیٹا بغیر ان کی اجازت ان سے مل نہیں سکتا جب وہ گویا امور سلطنت انجام دے. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ اپنی کتاب تاریخ الخلفاء میں نقل کیا اور یہ بتایا کہ حضرت فاروق اعظم کا تدبر کیا ہے. دیکھیے ہمارے یہاں جب کسی کو عہدہ دیا جائے, عہدہ دیکھنے میں صلاحیت نہیں دیکھی جاتی, یہ سب سے بڑی تباہی. اس کی صلاحیت, اس کا تدبر, اس کا علم کبھی بھی عہدہ دینے میں عموماً یہ نہیں دیکھا جاتا. بھائی اس ڈپارٹمنٹ کا سب سے بڑا سربراہ کون ہوتا ہے؟ وزیر ہوتا ہے. ہمارے یہاں وزیروں کی کھیپ موجود ہے اور اس وقت جتنی کھیپ ہے شاید اس سے پہلے اتنی کھیپ نہیں. اور نظام کا حال دیکھیے, سارا کا سارا تتر بتر ہے. وجہ کیا ہے کہ وزیروں میں تدبر نہیں ہے, ان کا تجربہ نہیں ہے. اور اس زمانے میں جب کوئی عامل مقرر ہوتا اس کا حال سنیے کیا. ایک شخص کو حضرت عمر فاروق بقول امام سیوطی گورنر بنانے والے, وہ آن کر آپ کے پاس بیٹھ گیا, گویا آج کی زبان میں کہیں کہ اپائنٹمنٹ لیٹر تیار ہو رہا ہے, روپے تقرری وہ لکھا جا رہا. حضرت فاروق اعظم کاتب کو بلا کر املا کروا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, لکھو یہ نامہ عمر بن خطاب امیر المومنین کی جانب سے ہے, امیر المومنین جو مسلمانوں کے امیر ہیں, فلاں ابن فلاں کو فلاں گویا ملک یا فلاں شہر کا گورنر مقرر کر کیا جاتا. ابھی یہ ڈکٹیٹ ہو رہا, املا ہو رہا کہ ایک بچہ غریب, ناک بہ رہی تھی, کپڑے پھٹے ہوئے تھے. اللہ اکبر, حکمرانوں کی شفقت اور مہربانی کا عالم یہ کہ عوام انہیں اپنا مسیحا جانتے تھے. وہ کہتے یہ تو ہمارے درد دل کی دوا, یہ بچہ دہشت اور وحشت میں نہیں, ایسی کھیلتا ہوا فاروق اعظم کے گود میں بیٹھ گیا. یہ کوئی بچہ کھیلتا ہوا آج کسی حاکم کے گود میں بیٹھے گا؟ ارے گود میں جب بیٹھے گا جب قریب آئے, تو گھس ہی نہیں سکتا کوئی آدمی, قریب نہیں آ سکتا. بچہ عام کھیلتی فاروق اعظم کی گود میں بیٹھ, وہ جب گود میں بیٹھا ناک بہری, کپڑے جناب تنے ہوئے, حضرت فاروق اعظم اللہ اکبر مہربانی اور شفقت کا ہاتھ بچے کے سر پہ پھیر رہے ہیں اور اسے املا کرا رہے ہیں. اللہ اکبر, حضور نے ارشاد فرما, سنو وہ شخص ہرگز مومن نہیں کہ جو چھوٹا ہو تو بڑوں کا ادب کرے اور جو بڑا ہے وہ بچوں پر اپنے چھوٹوں پر شفقت کرے. اس کا مظہر تھی فاروق اعظم کی ذات, بچے پر شفقت کر رہے ہیں. وہ جو گورنر صاحب ابھی تقرر کیے جانے والے ہیں, ان کا مزاج, چہرے کا اتار چڑھاؤ کچھ ایسا ہوا جیسے کہ جھن کھا رہے ہیں بچے کو دیکھ کر, ان سے صبر نہ ہوا. بالآخر انہوں نے یہ جملہ کہہ دیا, یا امیر المومنین, میرے 8 یا 10 بچے ہیں مگر میں ان کو اتنا دور رکھتا ہوں, بالکل ایسے ڈانٹ پھٹکار کر دوں, خبردار کوئی مجالے جو آن کر میری گود میں بیٹھ جائے. یعنی وہ بتا رہے تھے کہ میرا پروٹوکول ایسا سخت ہے, میرے دربار کے آداب اور جناب معاملات اتنے سخت ہیں کہ کوئی بچہ میرے قریب پھٹک نہیں سکتا کہ میری گود میں بیٹھ جائے. کہنا کیا تھا کہ میں تو ایک چھوٹا آدمی ہوتے ہوئے اس طریقے سے برتتا ہوں اپنے آپ کے اولاد وغیرہ کے معاملے, اور آپ ہیں کہ گندے بچے پر شفقت کر رہے. فاروق اعظم نے اس کی گفتگو سنی. گفتگو سننے کے بعد فاروق اعظم نے اپنے کاتب سے کہا ان کا رقعہ تقرری پھاڑ دیا جائے, ختم ان کی گورنری, پھاڑ دیا جائے رقعہ تقرری. کاتب نے آپ کا حکم ملتے ہی رقعہ تقرری جو ہے اس کو تلف کر دیا. اب وہ شخص پریشان کہ حضرت کیا غلطی ہو گئی مجھ سے, کیا معاملہ ہوا. یہ ہے تدبر. حضرت فاروق اعظم نے فرمایا میں تمہیں ایک اچھا آدمی سمجھ کر فلاں جگہ کا گورنر بنانا چاہتا, لیکن میں نے دیکھا کہ جب تمہاری شفقت و مہربانی کا حال یہ ہے کہ تم اپنے بچوں کو قریب نہیں آنے دیتے تو عوام تمہارے قریب کیسے آئیں گے. کوئی اگر فریادی ہو وہ تمہارے دربار میں کیسے آئے, اس کی رسائی تمہارے تک کیسے ہوگی. میں نے دیکھا کہ جو آدمی اپنی بچوں پر شفقت اور مہربانی نہیں کر سکتا وہ عوام پر مہربانی کیا کرے گا. اس لیے تم گورنر بننے کے لائق نہیں ہو. جب بھی کسی کو عہدہ دیا جائے اس میں کوالٹی دیکھی جاتی, اس کا نظم دیکھا جاتا, اس کا تدبر دیکھا جاتا, اس کی فکر دیکھی جاتی. اور ہمارے یہاں یہ ساری باتیں ختم ہو گئیں. اب تو کیا ہوا, اب حال یہ ہے کہ کبھی کبھی وزیروں کی بوچھار ہو جائے تو میں عرض کرتا ہوں اپنے جلسوں میں یہ سہولت پاکستان میں حاصل ہے کہ سارے ڈپارٹمنٹ ختم ہو جائیں اور کسی آدمی کو سفارش کے ذریعے وزیر بنانا ضروری ہو اس کو وزیر بنا دیں. کائے کا وزیر, ٹرانسپورٹ کا, حج کا, مال کا, عدل نہیں, یہ وزیر بے قلم دار. سمجھے صاحب کیا مطلب, اس کے پاس کوئی محکمہ ہی نہیں ہو, خالی عہدہ رکھے, تنخواہ لے, حکومت کا پیسہ خرچ کرے, بے قلم دان کا وزیر اس کو بنا دیا جاتا. آج کل کا تدبر یہ ہے, یہی وجہ ہے کہ ساری اسلامی حکومت مسلمان جتنی ہیں ان میں ایسے جب حکمران بن جائیں, عزیزان گرامی, اب عدل کہاں سے آئے گا, انصاف کہاں سے آئے گا. یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا تدبر. اور وہ ساری زندگی صرف اس پر فخر کرتے تھے کہ میں امیر المومنین, میں بہت بہادر. اگر ان کو فخر تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی پر تھا. اللہ اکبر, ساری زندگی دعا کرتے اے اللہ تبارک و تعالی شہادت کی موت دینا اور موت بھی دینا مدینہ منورہ میں, شہادت کی موت اور مدینہ منورہ میں ہو. اس پر میں مختصر وقت میں دو باتیں عرض کرتا ہوں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا فخر کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی, بیت المقدس فتح ہو گیا. جب بیت المقدس تک فوجیں پہنچی, پہنچنے کے بعد ابھی بیت المقدس میں فوجوں نے اپنا عمل جاری نہیں کیا, ان کے بڑے بڑے پادری جگاڑی جتنے سب بڑے لوگ پھاٹک کے باہر آئے, ان کا خبردار ہمارے بیت المقدس کو ہاتھ مت لگائیے, جنگ جدل ہم نہیں چاہتے, ہم بیت المقدس آپ کو تھالی میں رکھ کے دے دیں, ہماری ایک شرط, جنگ نہیں چاہتے اور ہم تحفے میں تمہیں گویا دے دیں گے, لڑنے کی ضرورت نہیں. انہوں نے کہا کیا شرط ہے تمہاری؟ کہا صرف ہم تمہارے بادشاہ کو دیکھنا چاہتے. تو بادشاہ کو دیکھ کر کے کیا کرو, ہمارے یہاں تو بادشاہ نہیں, امیر المومنین. کہا امیر المومنین کو بلا لو, ہم ان کی شکل دیکھنا چاہتے. انہوں نے کہا کیا وجہ؟ سبحان اللہ, سنیے. کہا ہم نے اپنی پچھلی کتابوں میں یہ پڑھا کہ بیت المقدس کو ایک آدمی فتح کرے گا اور اس کا حلیہ یہ ہوگا. اگر تمہارے امیر کا حلیہ وہی رہا ہم بیت المقدس بغیر جنگ کے تمہارے حوالے کر دیں. اللہ اکبر, ایک چابو دست تیز رفتار سپاہی گھوڑے پر مدینہ منورہ پہنچا. یا امیر المومنین, آپ کی بارڈر پر ضرورت پڑ گئی. حضرت فاروق اعظم نے تفصیل پوچھی. کہا چلو ٹھیک ہے, بعض مسلمانوں کی جانیں بچ جائیں گی اور یہ کام بغیر کسی آپریشن کے ہو جائے. فاروق اعظم بیت المقدس کے قریب پہنچ گئے. صحابہ میں تقریر کی مجھے کیوں بلایا گیا, یہ مسئلہ وہ آپ کو دیکھنا چاہتے. کہا چلو دیکھ لیں ہم یہاں کر. جب چلنے لگے, آپ جانتے آدمی کے مزاج مختلف ہوتے ہیں اور انہوں نے یہ نہیں کہ کوئی غلط بات, اپنا بہترین مشورہ دیا. یا امیر المومنین, یہ آپ کے کپڑوں پر پیوند لگے ہوئے, جس سواری پر آپ آئے یہ سواری بہت کمزور, یہ مال غنیمت جو ہمیں ملا, بہترین قسم کے پوشاک, بہترین قسم کے کپڑے, آپ ان میں سے کسی کپڑوں کا انتخاب کیجیے, اسے پہنیے. اور یہ دیکھیے مال غنیمت میں ایسے عظیم اتنے شاندار قیمتی گھوڑے ہمیں ملے, اس میں سے کسی گھوڑے کا انتخاب کیجیے. اور اس کے بعد جب آپ جائیں گے تو کیا مطلب تھا, آپ کا امامہ بہت عمدہ ہو, پوشاک بہت شاندار, گھوڑا بہت شاندار ہو, تو لوگوں میں بڑا دبدبہ ہوگا. بڑی وجاہت کے ساتھ جائیے. آج میں اور آپ اس اصول کو اپنا لیں. فاروق اعظم نے بڑا پیارا جواب دے دیا, فرما اے جماعت صحابہ تمہاری باتیں سن کر مجھے بہت افسوس ہوا. تم یہ سمجھے کہ ہمیں عزت امامے سے ملی, تم یہ سمجھے ہمیں عزت جبے سے ملی, تم یہ سمجھے ہمیں عزت گھوڑوں کی وجہ سے ملی. اے جماعت صحابہ خوب یاد رکھو, ہمیں اگر عزت ملی ہے تو پیارے مصطفیٰ کی غلامی کی وجہ سے ملی. اسلام اور ایمان کی وجہ سے ہمیں عزت ملی, گھوڑے اور دستار کپڑوں سے عزت نہیں ملی. کیا ہوا, کہا میں اسی کپڑے میں جاؤں اور اسی سواری پر بیٹھ کر کے جاؤں گا. صحابہ کرام سب کے سب ساکت اور بے خود ہو گئے کہ امیر المومنین کا تو فیصلہ آ گیا. اسی کمزور سواری پر بیٹھ کر گئے, اور اس پر جب گئے تو ایک روایت میں یہ ہے, بڑا عجیب منظر کہ آپ سوچ نہیں سکتے, وہ یہ ہے کہ غلام سواری پر بیٹھا ہوا ہے اور آپ پیدل چل رہے ہیں. اللہ اکبر. کسی شاعر نے کہا کہ شان سے امت کا امام آتا, خود تو پیدل اور سواری تو غلام آتا. جب بیت المقدس کے گیٹ پر پہنچے سارے کفار چیخے نکاش ہش کرنے لگ گئے. قسم خدا کی یہی فاتح بیت المقدس, ہم نے اپنی کتابوں میں یہی ہوئی ہے اس کا پڑھا. لو بیت المقدس بغیر کسی جنگ جدل کے تمہارے حوالے کر دیا جائے, تو اس وقت فخر کرو, اس بات پہ کرو کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی یہی سب سے بڑا اعزاز, یہی عزیزان گرامی سب سے بڑی سند ہے. آپ کو ذوالحجہ کی آخری تاریخوں میں زخمی کیا گیا, اور زخمی کرنے کے بعد میں حضرت فاروق اعظم کا مشہور قول کے مطابق یکم محرم کو آپ کا وصال ہوا. آپ نے اس حج کو کیا جو آخری حج آیا. ایک موقع پہ غالباً منا میں تھک کر اونٹنی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے. یہ دعا تو کیا ہی کرتے تھے شہادت کی مدینے میں موت. انہوں نے ایک دعا یہ کی, اے اللہ تبارک و تعالی اب عمر کا ذہن, اس کی عقل, اس کی خرت اب جواب دے گئی, میں کمزور ہو گیا ہوں, اور کیجئے احساس و ذمہ داری. اے اللہ قبل اس کے کہ میرے ضعیفی اور کمزوری کی وجہ سے غلط فیصلے ہو جائیں, کوئی غلط اقدام ہو جائیں, مولا اس غلطیوں کے کرنے سے پہلے مجھے موت دے دے. اللہ اکبر. لگتا ہے ان کی دعا قبول ہو گئی. جیسے مدینہ منورہ پہنچے, ایک بہت بڑی سازش جس کی ابھی گنجائش نہیں بیان کرنے کی, ایک بہت بڑی سازش کے ذریعے سے ابو لولو فیروز نے حالت نماز میں حضرت فاروق اعظم کو زخمی کیا. اور اس کے بعد تدفین سے پہلے جب یقین ہو گیا ابھی دنیا سے کوچ کرنا, اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو ام المومنین کے پاس بھیجا, تم جاؤ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہو کہ عمر تم سے ایک بھیک مانگتا, ایک خیرات مانگتا. وہ خیرات اور بھیک یہ ہے کہ روضہ رسول میں اس اجرے میں جو جگہ تم نے اپنے لیے مختص کی ہے میں تم سے بھیک مانگتا ہوں کہ وہ جگہ مجھے دے. حضرت عبداللہ پہنچے کہ والد مادی اس وقت آخری وقت میں ہے اور ان کی خواہش یہ ہے. حضرت صدیقہ نے ان کی خدمات, اللہ اکبر, حضور سے ان کی محبت, ان کا قرب, اس کو دیکھ کے کہا یا عبداللہ میں اپنی جگہ تمہارے والد کو دیتی. وہ آئے بھاگتے ہوئے, عبداللہ کہا حضرت ام المومنین نے آپ کی یہ التجا قبول کر لی. فاروق اعظم, یہ بہت بڑا مسئلہ تھا میرے جو حل ہو گیا. جب فاروق اعظم کا وصال ہوا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب و جوار, صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بغل میں آپ کا سر ہے, اور ایسی جگہ آپ کی تدفین ہوئی کہ حدیث شریف میں ہے کہ روزانہ 70,000 فرشتے صبح حاضری دیتے ہیں, 70,000 شام, اس درود و سلام کی گونج میں جو قیامت تک ہوتی رہے گی. فاروق اعظم حضور علیہ السلام کے پہلو میں عزیزان گرامی جلوہ گر ہیں. یہ ان کی قسمت اور یہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا مقام. باتیں بہت ہیں, وقت بھی میں نے 5-7 منٹ آپ کے زیادہ لے لیے. یکم محرم کو آپ کا وصال ہوا, اللہ تبارک و تعالی ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے, ان کی خبر کو روشن فرمائے, ان کے تدبر اور ان کے سیاسی بصیرت اور ان کا تقویٰ, ان کی پرہیزگاری, رب کریم ان کے نالین کے صدقے ہمیں بھی عطا فرمائے اور ہمارے حکمرانوں کو بھی عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.